nyonso yo linga kaka kabesi na bango kasi tika tika tika besi ya baninga bandeko moni mwasi ya moninga okomi koluka ye matango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e ya yo besi kitoko monaka na mbongo na yo bandeko e baninga babala besi kitoko tango ya mawa yo lelo olobi okomi na mbongo onyokoloko baninga na mbongo na yo bandeko omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e omoni mwana ya voisin okomi kosala lokola mpaka lowi osombeli ye babombo kabaka balabala mobimba tika kosala hipokrite toyeba yo toyeba yo omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e lelo ozwi mbongo lobe nyokolo baninga mibali e mosala kotindaka baplato baluka besi na bango kasi kanisa epai outi epai ozali epai okokende omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e miso oyo finilaka basi ya baninga mokolo mosusu ekotoboka miso oyo finilaka bana ya bato mokolo mosusu ekotoboka keba na basi ya bato keba na bana ya bato okozwa ngambo e omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e yayo barandevu na basi ya bato kaka na apartemant soki basengi yo mbongo obengaka kaka na apartemant toyeba yo bandeko tika likambo oyo bapekisa bapekisa bandeko omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango e omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e Yeah.